स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 11 नंबर 2000 साय लगभग 3:30 बजे कुलायत राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रे गोपाले ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवरदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हंसे विभूषित वरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमान् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शंकर देव्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः ब्रह्मांड में दूर मावे परशुराम से खाट विष्णुता मावे नहीं ब्रह्मांड में दूर नजीक नजी बैठो सब जगह काम में ले लो खाली नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इस तरह से सब अपने अपने घर में खूब प्रेम से रहो एकता रखो एकता रखने में देखो पता मत कारण आप एक तो नमस्कार करना सबको सुबह और शाम दोनों को बड़ाने चरणों में नमस्कार करना इससे एकता रहती है। एक काम धंधा हो जो मैं करूं आप आराम करो आप आराम करो मैं धंधा करूं मैं धंधा करूं आप धंधे के लिए लूट हो जैसे लूट हो तो मैं करूं वो कर मैं करूं वो कर मैं करूं तो आपस में प्रेम होगा और एक एक का भला चाहना एक एक की प्रशंसा करना हृदय से एक एक का आदर करना इस आदर करने से अंतकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है निर्मल अंतकरण में भगवान का भाव पैदा होता है संसार का उपकार होता है सबका कल्याण होता है इस वास्ते भाव शुद्ध बनाओ भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्य दे भाव शुद्ध हो जाए तो मन की तपस्या होती है भाई तपस्या मन की शरीर की तपस्या शरीर से ऊंचे पानी की तपस्या पानी से ऊंची मन की तपस्या हरदम प्रसन्न है और भाव अपना निर्भर है किसी पर तो भाव नहीं सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके कल्याण ही कल्याण होता रहे सबके आनंद ही आनंद होता रहे किसी को किसी बात में कष्ट न हो ऐसा भाव रखने से सदाशुद होता है प्रेम भाव रखने से घर में स्नेह होता है जहाँ संपत और संपत्ति रहना जहाँ एकता होती है वहाँ धन भी आता है संपत्ति आती है लक्ष्मी आती है नियोगता होती है सब तरह से भाव होता है जहाँ संपता तब जहाँ कड़ाता विभिन्न दादा जहाँ कायम होती वहाँ विपत्ति आती है, आपदा आती है, दुख आता है, संताप जान आती है। इस वास्ते मन में सदा प्रसन्न, कोई कुछ कह दे तो उसे माफ कर देना, माफ कर देना, बहुत फायदा होता है। ये जो अभिमान है ना, एक से चार सुनाऊंगे वर्षों कहीं में नहीं होता, खटपट होती है, खटपट नहीं होती। कुएं में बैठो ना आगे तो पास आवाई को बात ना की, बस लोग खराब कही बात कह दी तो कोई बात ना क्यों, अभी नहीं बस मन में किंचित मात्र ऐसे आदमी बनाओ। काम धंधा खोज खोज करना, आराम दूसरे को देना, न्याय अपने पर करना, कृपा दूसरों पर करना। मनुष्य अपने पर कृपा रहता है, माफ कर देता है, गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरे पर शासन करता है। यदि दूसरों पर कृपा करो, अपने पर शासन करो, अपना गुरु आप बनो, आप अपना राजा आप बनो, राष्ट्र आप बनो, नेता आप बनो। ये तीन वे उपदेश देने वाले, एक संत माता उपदेश देते हैं, एक नेता उपदेश देता है, एक राजा उपदेश देता है, ऐसा काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो राजा ही अपना अपना आप बनाओ, नेता ही अपना आप बनो, गुरु भी अपने बनो, आत्मा ही वही आत्मा रो बंधु आत्मा ही रहो, अपना आप ही अपना पैरी है, आप ही अपना मित्र है। आप अच्छा आसन करोगे तो आप अपना मित्र हो जाओगे, आप अपने साथ आसन अच्छा नहीं करोगे तो शत्रु हो जाओगे। बाहर के शत्रु काम कहीं करते हैं, कितने शत्रु को बोलते हैं। ये बात भी एक लेकिन सुन, ध्यान दे सुनना, शत्रु मनुष्यों के आपने आपका नाश दस बीस होता, हिंदुओं का नाश हिंदुओं ने जिंदा किया, मुसलमानों ने तो नहीं किया, मुसलमानों का नाश मुसलमानों ने किया जिन्हें हिंदुओं ने नहीं किया। संभाव्यम जाति तो भयम, जाति में भय होता है, कुत्ता कुत्ता लड़ते आपस में, कुतिया कुत्ती लड़ती है, कुत्ता और कुत्ती लड़ते नहीं, कुत्ते चले जाओ कुत्ता के बीच में लड़ेंगे नहीं, कुत्ता कुत्ते लड़ते है, कुतिया कुत्ती लड़ती है। कुतिया बच्चा देती है, उन बच्चों में जो बच्ची होती है ना उसको ये कुतिया मार देती है, बच्चे को कुत्ता मार देता है, स्त्री को मारते नहीं, कुत्तों में भी है। तो ये करने करते आपस में है इंसान, 5 साल तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, जेब भाइयों को हुक्म से तो कर दे न्यारा न्यारा। भाई सदा अपना साथ में रहते हैं, जब ब्याह हो जाता है लुगाई आ जाती है, अच्छे साथ में फिर खटपट हो जाती है। बादशाह तो भाई बेड़ा कैसे लागे प्यारा, जे मायरो हुकुम से ने तो कर दे न्यारा न्यारा। एक विश्वास है आपस में संभाव्यम जाति तो भय, जाति से भय होता है। मैत्रों के ब्राह्मणों रही जी भी, ब्राह्मणों के क्षत्रियों रही भी, क्षत्रियों क्षत्रियों रही भी, कौरव और पांडव 1 वर्ष थे, 1 वर्ष के उनमें लड़ाई हुई। आज के दिन 16 साल एक लड़ाई बढ़ जाए, बिल्कुल मूलता की बात है। आपस में नहीं लड़ते, भाई भाई लड़ते हैं, क्या सब भाई भाई है तो बहुत लड़ाई हुई। अब पार्टियों को लेकर लड़ाई होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, वर्ण देव मिटाओ की वजह भी बड़े धर्म से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है एक धर्म में, एक पार्टी में, उनमें द्वेष होता है, भैर हो जाता है। धन संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, जल जरूर जमीन, माते 3 विरोध की, जल जरूर जमीन, धन और स्त्री और जमीन, इन 3 बातों के लिए लड़ाई होती है आपस में। इस वास्ते इन बातों का त्याग कर दो, मीठे कर दिए करो, उनके ऊपर क्षमा करो, अपने पर शासन करो, अपने पर बर्ताव करना करो, गौरव पर नरम बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, उदारता बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी का ही दुख नहीं हो, किसी का भी कोई बीमार ना हो, मंगल ही मंगल होता है। ऐसे आपस में पिता करने से स्नेह रहता है, घर में आपस में प्रेम रखो तो सब साथ में रहेंगे। साधु 5, 10, 15, 20 बड़े प्रेम से रहते हैं, पर गृहस्थ में नहीं रह सकते। तो ब्याह हो जाता था, लुआन लड़ती हटपट हटपट लुआन लड़ती आपस में, तो सहन कोई कड़ा बताओ बड़े करो मैं तो सहन घाल तराजू तो लिए नवेशो भावी हो तराजू तो लो नव जाता है वो भारी होता भाई ऊंचा आ गया मैं तो भारी थे ऊंचा आ गया ऊंचा हजार था वजन नहीं वजन ऊंचा नहीं है ऊंचा तो वजन नहीं है ऊंचा ही हो गए पंद्रह ऊंचा आयु बट ऊंचा आयु ऊंचा आयु वहां को बाहर नहीं है फिर वजन नहीं है बदन का अवसर नहीं आता बदन मारा पता नीचे बैठता नीचे नीचे इस बार से प्रेम रखने वाला है उसकी उन्नति होती है सब में फायदा होता है इस बार से सदा आपस में प्रेम रखना स्नेह रखना तो एक बड़ा का नमस्कार करना एक आज्ञा पालन करना आज्ञा पालन करने से बहुत लाभ होता है एक संग वाली बात आपने सुनी होगा एक संत थे पहले वाले महात्मा बड़े अच्छे होते थे आज तो गाड़ी में चढ़ते हैं रेल में चढ़ते हैं मोटर में चढ़ते हैं हवाई जहाज में चढ़ते हैं साधु का बने नहीं साधु का नाम पहले पहले जावर साधु साले पाए पाए किसी को बचाएंगे तुलसी भगन भय राम गुणगे भगवान राम गुणगे कैसे मोह की बात है आदमी की बात में तो संत पधारते थे तो गांव में आनंद छा जाए उन्हें महात्मा जाए बेटा की बाबा जी बाबा जी के बाबा जी दादाजी के बाबा जी स्वयं के बाबा जी बबो के बाबा जी सासू के बाबा जी सबके बाबा जी एक बाबा जी सब बाबा जी सोचते मुझे बाबा जी आए बाबा जी आए मानो जगत के पिता आ गए ऐसा आनंद था आनंद आया सब लोग खुशी हो गए कि महाराज पधारे आज हमारे गांव में मंगल हो गया महात्माओं के आने से मंगल हो गया तो ऐसे महात्मा ऐसे लोग इकट्ठे हुए तो एक माई आई एक भाई आगे बढ़ा हम आप चाहते हो ना हाँ भाई चाहते थे वो अपने भगत ने भगत है गाँव में मेरी बेटी है हमारे धरे बहुत है मेरी बेटी है हमारे धरे बहुत है जन्म को बाप के आगे शिकायत करे जी महाराज आगे शिकायत करी अरे भगती बेटी है पास है पास में थे बेटी है भाई तेरे क्यों प्रेम से बोले महात्मा प्रेम से बोले बोले बेटा लड़ाई क्यों करे सासू से बात उन्होंने लगी यही सासू बड़े सच्ची बात बता क्या था तकलीफ क्या है क्या मैं कोई काम करूँ सासू के दाया भाई मैं तो काट दूंगे टेड होते ठीक है कोई काम करोगे सासू राजी होते ही नहीं तो संतों ने कहा एक जंतर में बना दू तुम्हारी लड़ाई घर घर की लड़ाई मिल जाएगी ऐसी बात बहुत बढ़िया बहु बिरा जी सासू बिरा जी देवर खड़ा था क्या अल्लाह रहा तो हाथ का बुला रहे अगला तो हाथ का बुलाया आग ले आया एक मादरिया था मादरिया तभी मंगलिया मादरिया एक देह पूजा एक देह में पूजा समय दिया महादेव ने दिया एक भाई एक भान ये तो बड़े महाराज है नहीं मिल जाएगी गर्मी नहीं मिल जाएगी चंद्र बहुत बढ़िया नहीं मिल गरीब नहीं मिल जाएगी ठीक है महाराज। और दो बात है दो बात मानी चंद्र तो खोटा उठा तो मैं फिर बढ़ा दूंगा पर दो बात तेरे उपाय करनी पड़ेगी महाराज क्या एक तो ये क्या जगह सामने मत बोले और ये क्या जो काम करते सामने मत बोले और जो काम का चट कर दो उसका वो काम कर रही सामने बोले सासू है जेठानी है बड़ी नंद है एक उसके में सट काम कर दे काम कर दे सामने नहीं बोलो एक बात दूसरी बात ये सभी तो क्या बात हो सामने बोलना सामने बोलना और क्या जो काम क्या जो काम कर देना महाराज वैदी वो तो बाबा जी कह दिया देख कितना देखना पड़ेगा भाई बारह महीने एक वर्ष तू बोले फिर लड़ाई मिल जाएगी फिर एक दिन में सामने बोलगी तो जितना उठाए एक दिन खा देना गल भाग जाती है तो वैसे भूल जाएगी सामने तो तेरी तपस्या देगी वह दृश्य बची मिले ऐसे करते करते दो वर्ष होगा दो ढाई वर्ष होने से बारह महीना हुआ तो फिर से बोलगी भाई फिर बोलगी वो मिल जाएगी नहीं बोले वो मिल जाएगा ठीक है महाराज जब बारह महीना हो गया डेढ़ दो वर्ष हो गए और सासुर बहू सब राजी हुए घर वाले सब राजी हो गए तो महाराज का चंद्र बहुत बढ़िया है ये चंद्र बड़ी शक्ति है एक दिन में सासुर बहू सुधर गई लड़ाई बड़ी घर की सासू को बहुत अच्छी लगे अपना टावर किसको बुरा लगता है अपना बाल तो सबको बुरा लगे सबको अच्छा लगे आपस में प्रेम हो गया सदन का भैया देखो अब तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे तुम्हारे भिक्षा करेंगे राजी बहुत हुए तुम्हारा तो भिक्षा मांगते हैं कई घरों की रोटी खाते हैं आज कहते तेरे घर भिक्षा करेंगे बहुत राजी हुए ठीक मना लोग बड़ा हो गया बहुत कभी सब जाओ उसे कर दिया और अब घर वालों से बात करेंगे सब जाओ छो निकाल दिया ताला बंद कर दो कोई आवाज नहीं बाहर का नहीं घर घर गई सब घर घर गई बात सुनाएंगे तुम्हारे को सब घर घर गए लाओ वो बोल रहा हूँ जो तेरा बीज किया वो लाओ ला कर दिया खोला मैंने अरे छोड़ गया खोलो और काले निकालो काले पढ़ो संतु तुम्हारे को सिखा ले तुम भी सीख जाओ सब प्रेम हो जाएगा तब पढ़िया पढ़ रही ये लिखा सासु बहु राजी तो साधु को क्या सासु बहु नाराज साधु को क्या रोजी माता पढ़े मतलब फिर लड़ाई करो तो मारी क्या मतलब फिर राजी जाओ तो मारी क्या मतलब तेरे मंत्र में शक्ति है अरे शरीर दो बातों में है कहना करे सब नहीं बोले तर तो है जंतर मंत्र है ना जंतर मंत्र तांत्री डोरा कर पूर्व लक्ष्मण भोपेगा साधु को सुना खाना मन डोपेगा जंतर मंत्र कहना ठाकुर तो ठग किसी फेर बताना ठगो फेर बताना क्या मंत्र कर देगा यू कर देगा तुम सही कर उड़ा देगा यू कर देंगे झूठी आदमी चलो मत निश्चित रहो भगवान को याद करो कोई कुछ नहीं कर सकेगा इस बार मैंने बताया इसमें कुछ नहीं साधु साधु कदी से याद है गाँव में इसमें सुनती है ना दो बात सामने नहीं बोलना और काम कर देना कह दो काम कर दिया सामने ऐसे भाई लोग मिल रखो सामने मत बोलो और बड़ा आदमी कहे काम कर दो कोई ऐसी बात हो जो खड़े लगे नहीं हो तो हाथ जरूर खड़ा हो जाए क्यों खड़े क्यों है ऐसा करने से आज काम बिगड़ जाएगा नहीं नहीं करो कर दे काम बिगड़ जाए थोड़ी देर तो पहले कह दिया था कि मैं कोई शुद्ध थोड़ी हूँ मैं पता थोड़ी है कहो तो प्रेम से करना आगे जाए उनका आग्रह होगा ये बड़ा विचारशील है बड़ा अच्छा है होगी ऐसे आपस में प्रेम रखो जो बड़ा कहे जैसे काम कर दो और सामने मत बोलो सासू है जिठानी है बड़ी नंद है सेठ है जो बड़ा है घर में वो कह दे वो काम करो और सामने मत बोलो सामने नहीं बोलना निकलत गाली एक है उथलत गाल अनेक जय गाली उथल नहीं है एक जी तेरी गाली नहीं दी दो चार बड़े सुनाई पर आठ दस सुनाई एक गाली निकलत गाली एक है उथलत गाली अनेक जय गाली उथल नहीं थे एक जी एक कोई पाप नहीं कोई नहीं सब सुनिया ऐसे घर में सब राजी हो जाए सब में सब घर बन राजी जहाँ संपदा संपत्ति नाना आपस में विरोध नहीं होता उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है लक्ष्मी आती है लक्ष्मी आवे अगर घर में कलह हो जाए तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती अब जिसके बंद आए वही अपना धर्म है वही दवा गया अब पूरी करे पूरी नहीं करे व्यापार करे इसका और सब त्याग कर देगी व्यापार वास्ते पैसा चाहिए आप रखो हम नहीं दूंगे सोचो नहीं सीखो सोचो ब्याह कर जावे तो बेटा तुम एक ही चीज करेंगे नया नया हो तुम्हारा काम आवेगा ऐसी सीखा दे या खराब ना बेटा अपने संग नहीं करना अपने उदारता जितनी देरी उदारता है उतना ही धन आता है कंजूसी करने धन होता है धर्म किए धर्म ना घटे जो सहाय रघुवीर धर्म किया धर्म ना घटे सो जाए रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सरोवर संगी क्या चिड़िया पी जाए तो सरोवर खाली हो जाएगा उसमें तो करता है परंतु संपत्ति आपस में संपत्ति रखने से धन बढ़ता है प्रेम बढ़ता है स्नेह बढ़ता है लोगों में प्रशंसा होती है आपके हजार दो हजार दस हजार रुपया है लोगों को लखपति में दिखता है प्रेम रखने से थोड़ी संपत्ति भी बहुत ज्यादा दिखती है बहुत अच्छा लगे वास्ते इकट्ठा खरीदारी करना है छाने सुनाना नहीं चोरने चोर हो जाता है और चोर होने से घाटा मिलता है इस बात घाटा नहीं लगे सब सुहा घर बढ़िया वो है जिसमें ताला नहीं लगा ताला घर घर जाएगा ताला किस लगा ताला तो वही दूसरा आदमी हो तो लगा घर के आदमी है सब बड़े प्रेम से रहते हैं इस तरह से घर में प्रेम बढ़ाना दो बात है काम धंधा तो आप करना आराम दूसरों करना काम धंधा तो मैं करूँ आराम करो सासू के मैं करूँ बहू के मैं करूँ बहू के काम मैं करूँ मैं टावरू आप माई तो बैठो बेटा तू तो पीछे ही करेगी हम तो मरने को चले जितना काम धंधा कर रहे वो बढ़िया है इस वास्ते काम मेरे करो तुम बैठो आराम करो सासुर में मैं करूँगा बहू के मैं करूँ ससुर में मैं करूँ तो आपस में प्रेम रहेगा स्नेह रहेगा तुम पर कहूंगा तुम पर बैठा कई आदमी छोटे होगा तो आगे से और समझे बड़े आदमी पास नहीं बैठा एक कम नहीं उठा उठा पानी मिला बड़ा खाने तो घर में खत्म कर जाएगी और काम करने में उत्साह है फिर मैं लाऊंगा तो मैं उस मैंने देखा है घरों में जो बड़े आदमी है छोटे भाई है घर देना है तो छोटा भाई उठे बेटा उठे ना जाना तुम बेटा वो तो आपस में प्रेम बढ़ता है देखो इतना प्रेम है तीसरे आदमी पर असर पड़ता है कैसा उत्तम घर है छोटे टावरों में ना कह करे छोटा भाई उठा ये मैं पर मैं हुआ बड़े भाई जी मेरे ये कूद नहीं है हम काम करेंगे ऐसा आपस में काम करे ठीक रहे बेटा बेटी में विषमता नहीं डालनी बेटी जन्मे तो पूछे कोई माजी आपके पोता हुआ पोती ए भाटवाया भाटो भाटो थे जन्मे तो हीरो जन्मिया गया थे भाटो गया हीरो जन्मिया ऐसे लड़किया लक्ष्मी आई हमारे घर में लक्ष्मी आई है लक्ष्मी हमारे घर में छोरी का उदाहरण हो आधे भगवान रोने लग जाए छोरी एक हुई दो हुई तीन हो जाए तो रोने लग जाए कभी छोरी भले हम अरे छोरी को पैदा हो गया सड़ा कोई एक पुरुष को पैदा होता ही बताओ सड़ा छोरी को पैदा हुआ लगवा सब छोरियों पैदा हुई ये दूसरा ऐसे होगा सब छोरियों से पैदा हुआ फिर छोरी को पैदा हुआ कोई हुआ बिना माँ के माँ का बिना होता ही नहीं तो छोरी है वह तो माँ है छोटी सी छोटी वो मातृ से होती है वैसे वंश पैदा होता है वंश होता है जिस घर में छोरी मर जाती है वंश नष्ट हो जाता है। भागवत में और महाभारत में कथा आती जिसमें होता बहुत कथा आती अब राजपूत थोड़े होंगे राजपूत हमें टीका लेने जाती टीका दो इतना टीका दो छोड़ ले आएंगे तो टीका इतना वो कहाँ है गरीब आदमी कहाँ से दे नहीं दे सकते तो घर में लड़ाई हो जाए आप लोगों से प्रार्थना है टीका मत लगो हमारे तो कुमकुम कन्या कुमकुम कन्या बस कन्या दिया दो हम दृष्टा नहीं जाएंगे अरे वो घर आदमी दे रहा है पंग मनुष्य अपनी कन्या दे रहा है वो घर का आदमी दे रहा है फिर धन चाहिए आप कन्या है धन ही चाहिए अपना बेटा है इस वास्ते तुम्हारी बेटी लेते नहीं तो लेते ही नहीं हम बेटी एक आदमी का दान लेना बड़ा बड़ा भारी है कैसे है परंतु छोड़ा है ब्याह करता है इस बार लेना पड़ता है जितने दूसरे धन के पर आशा रखता है वो बेईमान आदमी होता ईमानदार नहीं होता कर्जा कर्जा करे तो अपना कर्जा नहीं करना जहां तक मुझे कर्जा नहीं करना घर के खर्च के नहीं कर्जा करता है वो बेईमान आदमी है कर्जा चुकाओ अपने रूखी सूखी खा करके निर्वाह करो पर कर्जा मत करो ब्याज बढ़ता है कर्जा करना नहीं कभी प्रेम रखना सबके साथ में स्नेह रखना घर वालों को सबके साथ में निरानी जिठानी के प्रेम हो नंद के भुजाई के प्रेम हो सासुर बहू के अपने प्रेम हो किसान घर में उखड़ उठता है सब टावरों पर असर पड़ता है किसी गरीब छोरी की निर्णय हो ब्याह करना हो तो टावरों को पूछना तुम्हारी माँ और तुम्हारी बड़ी माँ लड़ाई करती क्या तब तो सच्ची बात कह दे ये गरीब कन्या नहीं जाएंगे लड़ाई खोरों के घर की कन्या लेना है एक अग्नि का खीरा लेना है और घड़ी में घर में कड़े हो जाएगी हमारे तुम्हारी घर कन्या नहीं रहेगी कन्या उस नए हो जिस घर में सासू बहू लड़े नहीं रंग बुझाई नरे नहीं ऐसे ही घड़ी कन्या नरे तो आपके घर में भी शांति होगी। कई कई रजमन ने रमन देखा जो हुआ बहु आगे शिरा नहीं शिरायता नहीं कर रही तो देखिए सोना देव की बेटी है सासू को नमस्कार नहीं करती। सासू तो मामू के घर की बेटी है मैं हूँ शिरायता नहीं बेटी मैं नमस्कार करूँ। अरे तारी तो सासू है ये इस सासू का जो लड़का है वो तेरा सुहाव है फल सौभाग्य है ये माँ का फल है माँ छोटे गरी हो मोटे गरी हो जी कर दी धरती जन्म उधर की हो तो अच्छी जगह आप लड़ाई ऐसे भी है कल ऐसे कल जीव नाश हो जाए कली कली नहीं कली होती जानते हो ना कलसी घड़ा होता है मटकी होती है कलसी होती है बोगी होती है पानी की कले होने से कली का पानी नष्ट हो जाए कलसी इतनी बड़ी थी तो पानी नष्ट हो जाए कले करने से कले से कलसी नष्ट तो पानी नष्ट हो जाए इस बात से कले नहीं करती आपस में एक कह रही दूसरे चुप चुप हो गए सामने बोले ही नहीं तो कले होती ही नहीं इतनी इतना निकलो तो गा रही एक है उतरो तो गा तो है घर में एक आदमी की कलेकारी होता है तो सब लोग डरते हैं। एक सज्जन थे वो करते थे सत्संग भजन ध्यान करते थे पर तो स्वभाव था तेज तो वो आता सब सब बोला जब सूर मनाते कि जी में राजी खुशी चला जाए बिना लड़ाई गए तो मुहालक बिना लड़ाई का सुच करता है बहुत घर लड़ाई कर दे कहीं पिता करे सबने कह दिया बोला वो और बोलना नहीं बोला नहीं सब लोग डरते ऐसा नहीं करना सब निशंक है निर्भर है ऐसा करना सबको सबका आदर करे सबका सत्कार करे सबको सुख पहुंचावे अच्छे अच्छे महात्मा को देखा है तो महात्मा तेज होता है स्वभाव तेज और उसे लोग डरते है स्वभाव स्वभाव में आता है उसे डरते नहीं हर एक आदमी कहता है महाराज ऐसे सुनाओ आप ये सुनाओ बात पूछ दे रहे क्या उन्हें महात्मा जी वहां पूछो ना पूछे डरते लोग तो क्रूर आदमी से डर लगे डर लगे तो पाप लगे जो तुम्हारे द्वारा दूसरों को सुख पहुंचेगा तो तुम्हारा भला होगा किसी के हृदय में दुख पहुंचता है तो तुम्हारा भला नहीं है तुम्हारा कल्याण नहीं है इस वास्ते ऐसा साधु धर्म रखो ऐसी निर्मलता रखो जो कोई भी तुम्हारे बात कह सके अपने घर के भाव कह सके ऐसा सबका रखो ऐसे घरों में अच्छे आदि बनो अच्छे आदि बनने से सब ठीक हो जाता है कुटुम्ब ठीक हो जाता है और कुटुम्ब मोहल्ला ठीक हो जाता है। एक ब्राह्मण देवता काशी जी से प्रश्न आए काशी जी पढ़कर के पंडित बनकर आए साथ में पुस्तक आई तो वर्षा आ गई वर्षा आ गई पौड़ में खड़े गए वर्षा है तो पुस्तक भेज जाएगी ऐसा विचार कर उसे ऊपर रहती थी एक वेश्या वो जो मर जाए उसे आगाड़ी वही बोलता ले जाना की वही गली थी तो कोई आदमी मर गया तो वेश्या बोली सॉरी जा ये स्वर्ग में जाने नरक में लेकर और थोड़ी देर फिर कर आई नर्क में दूसरा ये पंडित जी ने देखा वर्षों तक काशी में रहे और पढ़ाई करी मन में उठा ही बता तो बराबर कहा गया ये विद्या तो सीख ली तो ऊपर पहुंचे उम्र में माता जी माता जी मैं तेरी वेश्या हूँ माता वेश्या तो माता जी हो भरत मैं तो बोले मोह करता हूँ ये आपने पूछा सोई जाति का करी और नरक में गया स्वर्ग में गया ये क्या पहचान हुई सोई बुला करी उसे महाराज को बता तेरे कैसे कहा नरक में गया स्वर्ग में गया तो बोली कि महाराज मर गया तो मैं देखो किस करता हूँ तो खोद करी तो आदमी रो रहे थे त्राई त्राई कर रहे थे और कहते इन घर का आदमी मर गया उन घर के पास में दूसरे घर थे उन घरों में जाकर सुना कि आदमी मर गया तो घर वाले समझे तो मर गया निहाल हुआ कुत्ता मर गया घर की हट गई कुत्ता तो थी वो मर गया सुख हो गया कहीं झूठी गवाही देता कहीं लड़ाई करा देता कहीं चुगली करता ऐसे लोगों में खर बचा देता बहुत अच्छा हुआ ऐसे लोग सुन जाएंगे तो मैंने कहा वो शरीर में गया नरक में गया तो पाप करने में नरक हो गया तो क्या किया वो सुनो नहीं करा देता वो आदमी बराबर गए वहां घर मैंने पूछा तो वो आदमी मर गया वजू हो गया अपने मोहल्ले में सत्संग कराना भजन ध्यान करना कोई बीमार हुए तो रातों जग करके उसी सेवा करना ऐसे परोपकारी मर गया नहीं घाटा पड़ेगा हमारे तो बड़ा नुकसान हो गया मोहल्ले में अंधेरा हो गया जैसे सूर्य उगे तो प्रकाश होता है तो उसके रहने से बड़ी शांति रहती और वो मर गया ऐसे लोग याद करते हैं तो मैंने आगर लोगों से असली स्वर्ग में गया पंडित कह रहे ये तो हमारे साथ और नहीं है ऐसे काम करने वाली सदगति होती है मैं पता नहीं रहना कि स्वर्ग में तो वे आदमी ये लोग याद करे वे चले गए महात्मा थे ऐसे संत थे ऐसे भी चले गए ऐसा उपकार होता था कोई कहीं काम पड़े रात दिन काम पड़े तो वो जाता कोई बीमार होता जाए रातों जगता उनके दवाई करता वैद्य को बुला लेता ठीक करता सबकी सेवा करता था तो ऐसी सेवा करने वाली शुभ गति होती है वो स्वर्ग में गया इसलिए पता नहीं जाएगा इस आदमी ऐसा है वह आदमी के कारण से ही ऐसे ही निर्धारण होते इस वास्ते अपने अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ने की पुस्तक लिखी हमने पुस्तक लिखी अच्छा पढ़ने का उपाय अच्छा पढ़ो शेष सब अच्छा बन जाओ अच्छा पढ़ो महाराज आपके स्वर्ग सामने आवेगा आपके लिए आनंद होगा सब लोग चाहेंगे शारदा मैदा सब लोग चाहेंगे इस बार से अच्छा बनो पूरा मत बनो पूरा बढ़ गए और बिगाड़ना नहीं वर्ष को बिगाड़ना नहीं सभा में बिगाड़ना नहीं सभा में सज्जन हो गए तो शांति रहती है दूसरे होते वो खड़े कर देता है इतने गाय पीती है बकरिया पीती है भेड़ पीती है पर भैंस पीती है तो ऐसे पानी नहीं दो दे पशु में संगा हो दे पहाड़ी में भैंसों देखा पानी खराब हो जाए बकरी भी जाए बोला टेक भरे तो खराब आदमी भैंस की तरह उठी भैंस कर भला आदमी बकरी तरह हमें बोला टेकी पानी तो अच्छा बने नहीं अच्छा ही चाहिए अच्छे बन जाओ सबके सब सुनी है ये बातें सुन करके आधार कर लो और अगर गाँव में जाओ तो अच्छे बन जाओ लोग सत्संग सुनिए कॉलेज गया है तीर्थ जाकर आए तीर्थ में स्नान किया है पवित्र हो गए सब लोग पवित्र हो जाए ऐसे बनो अच्छे हमने सब लोग याद करें खड़ा होकर मरने से सब लोग मर जाओ तो दुख सुख हो जाएगा मेरी आशीर्वाद सही है। कुत्ता मर गया घर के ऐठ गई उठे गए। सज्जन आदमी चला जाते रोते है चिंता करते है कि वो आदमी सज्जन है तो भाई अच्छे बनो। कलजुग है कलजुग कलजुग कलजुग कलजुग ये खेती करते है ना ये खेती करने वाले किसने गए उठाया खेती करने वाले एक पिराड़ी हाथ में लकड़ी रखते लकड़ी जिसको बैल चला हुए पिराड़ी कहते हैं पिराड़ी पिराड़ी रखते है उसके आदमी को खेल रखते खिलासा हुआ जब बाजी हुए तो खील आ रही हूँ खिला छोटा सा और दाती बढ़ जाती है और लकड़ी हाथ में लकड़ी कटे कटे और इंसान बीज बने बीज आ गई और हाथ में लगे इंसान दावे आंसू दाना लगे खेती करने और जानते हैं दावा तो दावा तो सीटा हजारों दो ना एक एक दे एक एक सीटे में हजारों दो ना हाथ में पड़ती पड़े इन हाथों भी होते इन हाथों नहीं होते इन हाथों में तो दंड लाती हुई लाती कटे और आंसू दबा दिया तो इन हाथों में से छिटा है और काटने में से वे छिपा दिया हुए तो हाथ नहीं बदले कर्जुग नहीं है कर्जुग है इस हाथ ले इस हाथ ले क्या खूब सौदा नगद है नगद सौदा है इन हाथ से बीज लगा बीज एक मिला हजारों हजारों इस वास्ते अच्छा काम करो तो आपका भला होगा भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा भलाई कर लो तो सब भलाई भला होगा भलाई करो तो बुराई हो जाएगी इस वास्ते या सत्संग करने जाओ तो लोग याद करे एक होना थी याद सुन गया अरे दो तीन दिन में सुन गया सबके साथ प्रेम का बर्ताव स्नेह का बर्ताव उदारता का बर्ताव कोई आवत नहीं मिलता ही मनवार दे पूछे पसे आओ आओ बटो भोजन करो राजी खुशी हो राजी खुशी समझ पसे पूछे पहले रोटी रोटी भोजन करो आओ भोजन करो अपने धोरे पर अंग्रेज आया उस अंग्रेज ने देखा वहाँ बस खुला है 5 रुपया 7 रुपया दे दो भोजन कर दो कोई दे तो पैसा दे दो नहीं तो नहीं सही वो तो बड़ा आश्चर्य किया कि हमारे देश में ऐसी रीत नहीं है विलायत में ऐसी रीत नहीं है पैसा वो तो देगा अब आप भी ऐसा है कोई भोजन भोजन कर लो पैसा देवो ना देवो परवा नहीं इसलिए भाषा खुला हुआ यहाँ पर भी 2 रुपये में भोजन दे भाषा खुला है कैसी मौजी बात है नहीं है अजीब कोई आओ जीव जाओ 2 रुपये दे दो बीकानेर स्टेशन के पास 35 रुपये में एक थाली मिलती है एक टाइम देव जी में जिसके 35 रुपये रहता है यहाँ 2 रुपये में जीवा है 2 रुपये अन्नदान महादान वृत्ति का खास धर्म है कोई साधु आवे तो बनी बनाई रोटी बनी बनाई रोटी का जो पुण्य है वो पैसा ग्रस्त नहीं होता पैदल बहु भगती गया तो रोटी खाने बहु भग गई इस वजह रोटी घटी अरे बना बना रोटी राबड़ी साग दिया थे बनाओ मेरी सारे तो महात्मा आया शिरो बनाओ ये बनाओ अपने घर में बने थे अच्छे अच्छे से रोटी साग ताजा भोजन बनाओ शिरा संत आया अच्छा आया है कि संत महात्मा राजी होगा संत महात्मा राजी होते हैं सरलता से बढ़िया भोजन से राजी होते हैं संत नहीं है संतों के रोटी ठंडी दे दी बीकानेर में गए बाबा जी जो ठंडी रोटी दे दी माई तुमने ठंडी दी नहीं तो बाबा बोली महाराज साधु नहीं हो साधु हो साधु स्वाद चली जाओगे रोटी साधु पावे साधु जो मिले साधु पावे ठंडी रोटी भोग लगाए गए तुलसी मंगल भय राम लगाए गए अपने तो कारण को भाड़ा देता है, अन्न बिंदु जी नहीं सुनते मर जावे इस वास्ते अन्न दे रहा है, लोग लू की रोटी देवे तो बड़ी चौकी बात। शेर जी जयदाद जी बात सुनी, जयदाद को साख सुन रहे कि माँ का दाल तो बेटा आज बचनी ज्यादा तो दाल खा दे, दाल खा दे। माँ के पास में बड़ी अच्छी थी माँ, माँ को पूछते दाल ज्यादा बड़ी है दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी लगे मैंने पूछी थी। घर में माँ से भी दाल खाते, दाल पीती था दाल बसरी, बच्चे दुख होता है कि अब मुझे दाल बसरी। हमारे साथ में मिट्टी भी हम जब पढ़ते थे तो रसोई हमें बनाया करते, इस बात से हमारे रसोई बनने आती है हमारी तो पढ़ते जब माँ थोड़ी बैठी वहां जहाँ पढ़ाई करते थे वहां तो माँ थी वहां पर, हमें पारी आए बारी आए रसोई बनाते सबको बदल कराते। तो हमारी बात याद आ गई तुम ईश्वर चाहिए कह आज तो रोटी ज्यादा बच गई तो मेरे काम पड़ा हुआ है, साग है तो साग है, साग देता और रोटी है 15-20 भर खा लेता देते रोटी दे जाओ साग, साग देते जाओ रोटी दे जाओ। आज का थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो गर्मी हो जाए सब कुछ शरीर सही नहीं जाती, सर्दी गर्मी सही नहीं जाती। वे भक्त जवान थे बालक थे खूब ज्यादा होंगे 10-15 ऐसे साधु थे फिर पढ़ाई करते थे और सराहना चाहिए कि घर में रोटी भेजे। माँ ने पूछे माँ क्या चीज ज्यादा है, साग ज्यादा है साग दे, रोटी ज्यादा रोटी दे, तेरे ज्यादा चीज जमा देते वह मन अच्छे लगे। तो माँ भी राजी हो जाए ठीक है भाई रोटी काम आएगी अच्छी बात है, माँ खुश हो जाती है। बेटे को जी माँ कर गए तो शेर जी ऐसा करते थे सर, शेर जी बचपन की बात है जिसको भी क्रोध नहीं करते, कभी माँ धमकाते जोर से लगे तो हंस देते, कब क्या करे इसका क्रोध नहीं होते हंस देते कांता करे ऐसे ऐसे क्या करे ऐसे सब बात बता दे क्या। माँ जी गया पेशाब करने पैठा पैदा हो गया, ज्यादा लेर से पैदा हुआ पैदा माँ को दूध दी, माँ को खुश नहीं हुआ माँ गई पेशाब बात सुनिए शेर जी से माँ को दुख नहीं हुआ। जन्म में माँ को दुख होता है टावर होने में कष्ट होता है, शेर जी जन्म में माँ को माँ गई पैसा ऐसे सुंदर आत्मा होते हैं वो माँ को भी दुख नहीं देते, हृदय को दुख नहीं देते सुख देते आराम देते सबकी सेवा करते हैं। गीता प्रेस के द्वारा कितनी सस्ती पुस्तक सस्ते चित्र संसार पैदा कर दिया, गीता जी की बात लग गई, गीता उद्योग किया गीता प्रेस खोल दिया एक शेर जी थी अब चलाना मुश्किल हो गया और अभी गीता की पुस्तक भी मार बढ़ रही है। मैं कहता हूँ अन्य बात बचाए तो अगर तो लोग खाते कम खर्च हो जाए पुस्तक तो कोई वर्षों तक पड़े और पुस्तकों की इतनी मौज हो रही है दे नहीं सकते, लाखों रुपयों की पुस्तकों में बिकती है देते हैं दान। आपकी सवाल सब लोग खुश हो गए सब प्रसन्न हो गए, कर्ज जो है जोरों से आता था आधी थाम गंगा जी थोप दी ऐसे अच्छे काम करे अगर यही आदमी हो जाए तो कितनी दुनिया कितनी सुख हो जाए। गोरखपुर में काल पड़ गया सब सस्ता बना लो सत्रहवीं सौ लंगे जाते लाते करते हजारों आदमी आए, हजारों रुपये दो रुपये थे, सब आदमी होते हैं। वो घर में घोड़ा है, वो कहता है चले लियाओ, हिमांश लियाओ, छोड़ो को दे दो चार पैसे, दो रुपये लियो, ज्यादा नहीं देते, क्यों व्यापार शुरू कर दे भाई। और गुरुपुर में और बांकुरा में कार पड़ा तो 125 जगह कीर्तन छोड़ दिया, 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और सवा ले जाओ, 2 घंटा कीर्तन करो कावर दे जाओ सवा। क्यों ने पूछा कलकत्ते वालों ने, मैं कल मैं कलकत्ते में था उस समय, क्यों ने पूछा कि इतना काम शुरू किया है, देश भर में 125 जगह कीर्तन होता है, 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और सवा ले जाओ, फिर जाओ सवा ले जाओ। तो लोग कहते जिले को बचा दिया। तो हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे, हरिकृष्ण जी ने पूछा ऐसा कितना दिन करोगे, कितना पैसा है, कि जब तक इनकी दशा है जैसे हमारी दशा हो जाए, जैसे ये भूखे ऐसे हम हो जाए वहां तक बोलोगे वहां तक। शेर जी ऐसे मेरे बोले सब लोग थे बंगाली कि आपने बड़ा किरदार किया, जिले को जिला दिया आपने, कि आप झूठी प्रश्न करते हो, हम मारवाड़े पैसे लाए नहीं, बंगाल में पैसा कमाया है, वो कमाया हुआ पैसा सब लगा नहीं, बंगाल का बंगाल ही है पैसा, वो भी पूरा सत्र की दिया है, आप मेहमा किस बात ही करते हो, तुम्हारे घर पैसा है, बंगाल में कमाया है, बंगाल में खर्च किया गया, पूरा खर्च किया नहीं है, हमारा पैसा बहुत बड़ा है, फिर बात की बाकी मेरे मन में ही ऐसी बात पैदा नहीं होती, हरेक आदमी के मन में मन पैदा हुई, इससे उपकार करना, शुद्ध पोषणा, हरेक को अन्न दो, अन्न अन्न नहीं प्राणायाम प्राणा, ये अन्न से प्राण देते हैं, ये कलयुग में अन्न में प्राण है, अंग खाते तो प्राण रहेगा, अंगी में तो मर जाएगा आदमी, रहेगा इस वास्ते अन्न दान देना, वृद्ध प्रकाश में कोई घर पर आवे रोटी दे भोजन करो, मिलता ही मनवार पूछ कुछ लाए तो पूछे पसे भोजन करो, आपको एक अंग्रेज आया तो अंग्रेज आश्चर्य किया, ऐसी रोटी हमारे देश में नहीं होती, हमारे देश में नहीं होती, पर हमारे देश में तो कोई आ जाओ घर पर तो भोजन कर सक, हमें कैसी रोटी साग दाल है वैसा पाओ, आप भी पाओ आप भी पाओ। हम लोग गए थे बसलपुर दुकुपुर, समय छोटी थी पर गए, ऊँचा पर दो उठे जंगल में रहते थे भाई, जो रोटी बाजी की रोटी ताश ले बैठा तो घी घीरे को रोटी दुख दे रही, लो भोजन करो, देखे तो कड़ी है कड़ी घी एक घी घी खाने ताश ले में रोटी दुख भोजन करो, वहां देख लिया तो ऐसे लोगों में घी संतों ने कहा महाराज थे मनोहरदास सेठानी सेठानी, एक सेठानी के ऊपर जटान जट रही संतों ने कहा तो माताओं उदार कर जाइए, हे माता पक्षपात करते है अपना सर आवे जावे मामूली आप पति आवे बढ़िया पोजिशन देवे दूसरे नंबर मामूली गाले विष्णु सुनी सब सौ नंबर ऊपर चावल न्यार तारा बने नौकरों बोले तारा चावल माल को बोले न्यारा चावल नहीं भोजन सब एक है, जो भोजन करो सब एक हो और नौकर को नहीं रहा तो नौकर को तुम पढ़ा और खाओ, हम कुछ भी खाओ पढ़ाओ खाओ अपना भोजन कराओ, तो घर में जो भोजन बने वही नौकरों को, वही ब्राह्मणों को, वही बड़ों को, वही छोटों को एक भोजन विषमता नहीं करना। विषमता करने से खराबी होती है। एक भाई गया आश्रम में, कार पड़ गया, अभी काम चलता नहीं, आश्रम पहुंचा। आश्रम पहुंच करके एक घर में पूछा तो वो धनी आदमी का घर था, तो वो धनी आदमी बढ़िया बड़ा फलकार बढ़िया साग दही सुधा किया, रोटी खा ली दाल आती रोटी खा लो। वो घूमने गया तो एक आदमी मिल गया अपने देश का, ओ आप कब आए, मैं तो कल परसों आया, वो हम शेठ के ठहरा है, भाई शेठ के पास मैरी है हमारे यहाँ, जाओ हम भोजन करो, सिना का साग कर दिया बढ़िया रोटी सिना जो खावे ठीक खाओ, आज रात में जा ठहरे हो, रात वहां रहे, रात वहां रहे, गड्ढा बिछा हुआ था गड्ढे में रहे, रात रात खटवन खावे शहर होता हो, नींद नहीं आई मिशन ने रात नींद नहीं आई गाड़ी में, वहां शेठ से वहां शर्द में ऊपर तो मच्छर खावे नीचे खटवन खावे नींद नहीं आई, मतलब अपना से हो आपने मेरे स्त्री ने अपना ओन ना था उठा लिया ऊपर मच्छर नहीं खावे और तावर बने रहे खाट खाते में, कब आज रात ने सुख से सोया नहीं के वो बने तो खर्च हजारों कहा बेचारा के गद्दा है बड़े बड़े गद्दा नींद आवे ही नहीं खटमट ऐसा है। धनी आदमी होता है ना, हमें तो बड़े रोटी देती धनी घर अंदर से रोटी आती है हमारे कई बार आती है, परंतु कई बार बड़ी शुद्ध बड़ी शुद्ध थी भिक्षा को जमा ठेठ झूपड़े गली चले दवा रूट अंदर से भैया बाबा जी कहाँ जा रहे हो, भिक्षा नहीं लाठे गए बेटा तो मालूम भैया गरीब और घर मिले भाई धनी आदमी सोलह परिचित वैसा तो आदमी है कि महाराज जा रहे हैं तो लाते हैं देते हैं। हर एक आदमी को गरीब के घर रोटी नहीं मिलती, गरीबों को नहीं मिलती है, धनियों को आदमी नहीं मिलती, तो गरीब है जो धनी है। एक संत थे वो शहर में बच्चे लोग भिक्षा दे रहे बात करेंगे आगे खेत में पहुंचे, खेत में आओ बाबा जी कहाँ से आए, अब उस जगह से भोजन करो, हाँ भाई भोजन करो, भोजन किया से वहां से रवाना हुए कि मेरा शहर शहर तो जाना जी के भाई आगे तो जंगल है जंगल आगे शहर दूर है, रोटी मिली नहीं मारेंगे तो जंगल बड़ा जंगल जंगल शहर तो यह है रोटी मिली रोटी रोटी मिले वो तो बड़ी बड़ी हवेलियां माता फोड़े तो ये बात है गरीबों गरीब सुख जैसी रोटी बने वैसी ना साधु में बढ़िया बनाना ना घटिया बनाना, घटिया वे नहीं संधि में तो संधि नहीं काटे दो काम हो जाएगा ठंडा साग वो खराब हो जाए, अरे ठंडा साग हमारे अच्छा अच्छा आया है गंगा का साग दे दे सब साग खराब हो गया रोटी दी ठंडी, अरे साथ गिर तो घर में लो महाराज भोजरी करो, हम क्या ठंडी रोटी तो है नहीं तो फल का नीचे निकाल नीचे निकाल फल का दे दो काम है, एक तो भिक्षा एक तो साधु चला जाएगा, एक घर में ठंडी रोटी चली जाएगी आमत बैठी जाएगी ऐसे रोटी देवे विश्वास दे भाई कोई पर घर पड़ा हो। आप खेत में बोते हो तो बाजी रद्दी समझ गए नुखड़ी वाली बाजी बोते हो गया नुखड़ी वाली फिर टूकड़े कूटकर पानी खा गए। नहीं बाजी मोटा मोटा दाना बढ़िया बढ़िया बीजरी बाजी बीजरी बाजी बीजरी बाजी में क्या अनाज मिलने के लिए सुपारी में सुपारी लाया ये दान करना है दान गए रद्दी सुपारी आसन लाओ सत्ता लाओ ये दान में देना दान में हाँ ठीक है दान में दिया जाए सत्ता और चले बरसा कर दू काला हो जाए कपड़ा ऐसा देवे आसन देवे ब्राह्मणा आसन निकमा तीन गिलास देव गिलास भूमि जैसी दान करा दान दान दे खेत में बोज बोज सुख बीज बोज दान उपजेगा दान में हड्डी चीज देगा दान उपजेगा बीज ही बाजी होती महाराज ऐसी बढ़िया इस बारे दान पुण्य करा तो अच्छी चीजों करो अच्छा कपड़ा देखो।